سورت قریش مکی سورت ته پس د تین امخ کې د قاریین نازل شوې ده. یو کم دیر شم نزول کې او یو سلش پغم ترتیب کړي سلور آیتونه بکيري امخ کې اغل قل زورنه ورکړه چې د الله کور رانی نو اس اغل قل زورنه ورکې چې د الله کور پریدي عمل طرف تمنډي وهي او زی لکه قریش شو. دغه واقع چې کله وشه د اصحاب الفیل دغه نه پس د قریش مقام اوچت شو او خلق بردی و عزت او قدر کولو او یې چر دا اوچت خلق دی نه دیو بک په ووري کې یو طرف ته او په جمی کې بل طرف ته او هیڅ تکلیف دی ته نو الله یې ګوري دنیا د پاره یو طرف ته او بل طرف ته ځی او دین زم پریخو دو چاغه د الله کور دی. بسم الله الرحمن الرحیم لی الا فی قریش تعجب دے محمد د قریش لرا الا فی محمد د دیو رحلت شیتا د سفر د جمی او سیف او د وڑی ولی عبدو دیو دی عبادتو کی رب ھذا البیت د رب د دی کور الذی غ اطعمهم چې دول طعام ور کوي من جو دول گینا و امنهم ادول امن ور کوي من خوف د یرینا اغه ذات ته چې دول طعام ور کوي او امن ور کوي اغه دی پری دی بلزه ته دی قریش د یو لوی خاندان دی. نبی علیہ السلام وی کنانا الله پسند کړو پاکی قریش او قریشو کی هاش بنی هاشم بنی هاشم کی ځا الله پسند کړم. د نبی علیہ السلام د وجنم د قریشو مقام دی. فعلی چی توحید بکی عقیده سمئی